Yo como sika, gaipe mosika olibala denge nini ye. Tokutana kasela mikanda peba foto oyo tokoti nanaka. Na yebite nini yokosala, oyebite nini nakosala o mama. Namoti ndonga na lingi yo ebongi yo bebisa te o chuchu motema. Nepesi confiance nyonso na yo epai nazali nzoto nakobatela. Nalapinda ye na miso nzambe nakobebisa te o yokelanga. Namoti ndonga na lingi yo ebongi yo bebisa te o chuchu motema. La pesi confiance nyonso na yo epai nazali nzoto nakobatela. Nalapinda ye na miso nzambe nakobebisa te o yokelanga. Sois sage mama, nazali wa yo mobali. Nalapile lo seleka nako kite kotika yo. Oyebi penza malamu, libalanga na yezo kamwisa bato. Sois sage mama, nazali wa yo mobali. Nalapile lo seleka nako kite kotika yo. Oyebi penza malamu, libalanga na yezo bangwisa bato. Nalingi yo banga makambo, naponi yo banga makambo, sala fidele mama banga makambo, nazali fidele ona bangi makambo. Nalinga yo banga makambo, napona yo mama banga makambo, sala fidele banga makambo, nazali fidele ona bangi makambo. Nalinga yo banga makambo, napona yo banga makambo. banga makambo nazali fidèle bona bangi makambo nalinga yo banga makambo napona yo banga makambo nazali fidèle mama banga makambo nazali fidèle bona bangi makambo Mama nazali wa yo mobali na la pile lo seleka nakokite koboya yo oye mipenza malamu libalanga na yezo kamwisa bato nalingi yo banga makambo napona yo banga makambo sala fidèle mama banga makambo nazali fidèle bona bangi makambo nalinga yo banga makambo napona yo banga makambo sala fidèle mama banga